oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 9 dzień marca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Tragedia w Zielonej Górze. Balon zahaczył o blok. Jedna z pasażerek nie żyje. Wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy. Baryłka najdroższa od ataku Rosji na Ukrainę. Eksplozja przed synagogą w Liège. Władze belgijskiego miasta mówią o możliwym akcie antysemityzmu. Nie żyje pasażerka balonu, który zahaczył o blok w Zielonej Górze. Kobieta wypadła z kosza kilkaset metrów od miejsca, w którym balon zakończył lot. Pozostałe dwie lecące balonem kobiety trafiły do szpitala. Informację w sprawie wypadku zebrała Aneta Łuczkowska. Do zdarzenia doszło przed 8 rano. Balon, który regularnie odbywał loty nad Zieloną Górą, uderzył w blok, następnie zawisł na drzewie. Kilkaset metrów od miejsca, gdzie teraz się znajduje, załoga śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego wypatrzyła jedną z pasażerek. Niespełna 30-letnia kobieta wypadła z kosza. Mimo godzinnej reanimacji nie udało się jej uratować. Dwie pozostałe kobiety, które leciały balonem, jego kosz opuściły samodzielnie, trafiły już do szpitala. Na miejscu pracują strażacy, policja i prokurator, który będzie ustalać, jak doszło do tego wypadku. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Cena ropy naftowej na światowych rynkach przekroczyła poziom $115 za baryłkę. Ostatni raz ropa była tak droga w maju 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę. Kraje Bliskiego Wschodu ograniczyły produkcję surowca, cieśnina Ormuz została praktycznie zamknięta, a Stany Zjednoczone grożą pogłębieniem konfliktu z Iranem. Sytuacja na giełdach przekłada się na wzrost cen paliw na stacjach. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie projekt ustawy dotyczący czasowej obniżki stawki podatku VAT i akcyzy na paliwo, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. To, co my proponujemy, to jest realna obniżka cen paliw nawet do złotówki na litr. Mamy konkretny projekt ustawy, który ma obniżać VAT i akcyzę na paliwo. Rząd powinien reagować. Ustawa miałaby obniżyć VAT na paliwo z 23% do 8%, a akcyzę o prawie 10 punktów procentowych. Eksplozja w synagodze w Liège w Belgii. Jak informuje stacja VRT, nikt nie został ranny, ale odnotowano straty materialne. Podczas wybuchu wyleciały okna w świątyni. Eksplozja zniszczyła również okna w budynku naprzeciwko synagogi. Burmistrz miasta uznaje atak za akt antysemityzmu. To niedopuszczalne, że importujemy konflikty z zewnątrz do naszego miasta, oświadczył. Na brytyjskiej scenie politycznej rośnie napięcie po rozmowie telefonicznej premiera Keira Starmera z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dyskusja o roli Londynu w konflikcie wywołała ostrą wymianę zdań między politykami, a rząd odpiera zarzuty, że Wielka Brytania zbyt późno wsparła działania Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele brytyjskiego rządu odpierają zarzuty i podkreślają, że Londyn podejmuje decyzję w sprawie ewentualnego zaangażowania w konflikt w sposób ostrożny i zgodny z interesem narodowym. Minister spraw zagranicznych Yvette Cooper broni stanowiska rządu i zaznacza, że Wielka Brytania wyciąga wnioski z wcześniejszych doświadczeń militarnych. Musimy wyciągnąć lekcje z tego, co poszło nie tak w Iraku i upewnić się, że każda decyzja o udziale w działaniach jest podejmowana z myślą o interesie brytyjskich obywateli i bezpieczeństwie kraju. UK's national interest. Powiedziała w wywiadzie dla BBC minister Cooper. Debata toczy się także w kontekście nastrojów społecznych. Według sondaży wielu Brytyjczyków pozostaje sceptycznych wobec większego zaangażowania militarnego kraju w konflikty na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo zwiększa presję na rząd, by zachować ostrożność w podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnego udziału w operacjach wojskowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. I wracamy jeszcze do kraju. Gang złodziei samochodów rozbili policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 31 do 56 lat. Zdaniem śledczych od października ubiegłego roku do końca stycznia ukradli co najmniej 9 aut o wartości prawie 3 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Prokurator podejrzanym zarzucił popełnienie szeregu kradzieży z włamaniem do samochodów oraz kradzieży z włamaniem do garażu i zaboru znajdującego się tam mienia. oraz przestępstwa narkotykowe, to jest udział w obrocie znacznej ilości środków psychotropowych oraz posiadanie środków psychotropowych. Natomiast w wyniku przeprowadzonych przeszukań, posesji oraz pojazdów użytkowanych przez zatrzymanych mężczyzn zabezpieczono narzędzia używane do kradzieży samochodów oraz ponad 5,5 kg środków odurzających o czarnorynkowej wartości 350 tysięcy złotych. Powiedział Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Policja odzyskała także dwa skradzione auta, Mercedesa i Volvo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek słoneczny, trochę chmur tylko na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry pokażą od 9 stopni na Helu do 15 w centrum i nawet 18 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 stopni Celsjusza, piękna sprawa. Gosia Jakubowska, Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Słonecznego, optymistycznego, ale przede wszystkim życzymy... dobrego dnia. 42 lata temu, równo 42 lata temu ukazał się debiutancki album Howarda Jonesa Human Sleep. Don't always look at the rain, ale to chyba dzisiaj nam nie grozi. Dużo słońca dzisiaj w Polsce. Państwo też donoszą, że cieszył się spacerami wiosennymi. No a my w Trójce oczywiście cieszymy się z tego faktu i odtwarzamy naszą przedpołudniową płytę dnia. Przedpołudniową płytę tygodnia. Sobie potrzebni dżem. Co trzeba zrobić, żeby ją zdobyć? Wystarczy napisać do Gosi Jakubowskiej dobrego dnia @polskieradio.pl. A dzisiaj fragment właśnie z tego albumu. Mimo wszystko. Przecież tak tego chcą i groźby znam na pamięć. Da się przeżyć i to dobrze mieć kogoś blisko. Ciepłych słów dostać garść, każą wciąż drżeć o przyszłość, lecz nie myślę się bać. Mogą nam zniszczyć wszystko, mogą zabrać co chcą. Będę przy tobie blisko, zajmę się każdą łzą. Potrzebni to nasza przedpołudniowa płyta tygodnia, grupa Jam. Oj, ile koncertów się szykuje. Wystarczy wejść na stronę grupy Jam. Widzę, że tutaj 13 dzień marca Kraków, 14 marca Myślenice, 15 marca, Trójka. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, koncert na żywo w naszym trójkowym studiu. Mamy zaproszenia na ten koncert. Wystarczy zadzwonić do Gosi Jakubowskiej 22 i 7 trójek. A potem jeszcze jakie koncerty? 16 marca Warszawa, potem Legionowo, Turek, Zabrze, Haga w Holandii, Jelenia Góra i tak dalej, i tak dalej. I te koncerty rzeczywiście jeszcze przez całe lato. 22 i 7 trójek w najbliższą niedzielę. Koncert grupy Jam. Proszę dzwonić. Sprawka Sebastiana Karla, który ukrywa się pod pseudonimem Horde. No ale co ważne, jest to wyjątkowa wersja, wyjątkowa odsłona, szczególnie dla wszystkich fanów Rooney'ego Mullinsa, bo przefiltrowana właśnie przez grupę Clan of Zymox. To teraz Maciek, powiedziałeś, że 15 sekund ma być, tak? Intra 16. No to co, gramy? Aha, utwór, którego klip jest bardzo zimowy, ale ja już zawsze będę kojarzył ten utwór ze słońcem. Grupa Ladytron. Destroy me this way, and I'll sing with me. everything you touch. You don't feel. Wierzyć, że to już 21 lat, kiedy po raz pierwszy wybrzmiał ten utwór Destroy Everything You Touch i oczywiście Ladytron. A wczoraj, mój ulubiony kwartet kobiet z Krakowa zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zresztą, jeżeli ktoś przegapił, polecamy naszą stronę trójkapolskieradio.pl, tam cały zapis tego wydarzenia, tego koncertu i na YouTubie Trójki oczywiście też można sobie nie tylko obejrzeć, ale i posłuchać. A ten utwór, mój ulubiony zresztą, otwierał ten utwór i otwiera album grupy Lor zatytułowany Pelemele. autopromocja. Opowieść o wspólnocie, takiej, która pozwala przejść przez najtrudniejsze chwile. Ja nie byłam w takiej relacji, żeby się z przyjaciółką przytulać, a pod koniec życia tak właśnie było. To będzie wieczór pełen wzruszeń i reportaż Jakuba Tarki Siła przyjaźni. Walczyła, ona naprawdę walczyła jak lwica. Jak ważna może być rozmowa i wsparcie, opowie o tym Katarzyna Moszyńska, psychoneurolożka. Zapraszam najmocniej, Anna Dodzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc pełna radości. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Zapraszam do stanowiska. Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię. Pani Ania jest na urlopie. Czyli niczego nie załatwię. Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy. Uff, no i to jest zmiana. Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. Big Deal, Multi Deal, Deal Magedon. Potężne okazje codziennie. Tylko jutro płyn do płukania tkanin Kuschel Weiss 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals. Piątek 13. A co jeśli to twój szczęśliwy dzień? Zapomnij o przesądach. Zagraj w Eurojackpot Drab z Drabki i daj sobie szansę na wielką wygraną. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10.30, czas na brakującą połowę dziejów. 9 marca 1959 roku na targach zabawek w Nowym Jorku pojawiła się lalka, która zmieniła aspiracje dziewczynek na całym świecie. Nazywała się Barbie, a jej twórczynią była bizneswoman o polskich korzeniach Ruth Handler. Dzisiaj w cyklu Ani Kowalczyk historia narodzin zabawki wszechczasów. O matce, która chciała dać dziewczynkom coś więcej niż tylko lalkę, niemowlę, no i zaproponowała właśnie figurę dorosłej kobiety z własnym życiem, pracą i ambicjami. W cyklu będzie też o tym, dlaczego Barbie od początku była i symbolem emancypacji, ale też źródłem sporów o to, jak powinno wyglądać nie tylko kobiece ciało, ale też kobiece ambicje. Brakująca połowa dziejów. W 1959 roku na targach w Nowym Jorku pojawiła się lalka, która miała zmienić nie tylko rynek zabawek, lecz też wyobraźnię dziewczynek na całym świecie. Nazywała się Barbie. Miała wysokie obcasy, czarno-biały kostium kąpielowy i spojrzenie, które nie miało w sobie nic z dziecięcej niewinności. Początki Barbie bywają dziś opowiadane jako historia marketingowego geniuszu firmy Mattel. Ale u jej źródła znajduje się prosta obserwacja matki, która przyglądała się zabawie swojej córki. Ruth Handler urodziła się w 1916 roku w Denver w rodzinie żydowskich imigrantów z Polski. Jej rodzice przybyli do Stanów Zjednoczonych z terenów ówczesnej Galicji. Byli częścią wielkiej fali migracji, która na przełomie XIX i XX wieku zmieniła Amerykę i dała kobietom możliwości, jakich w Europie często nie miały. Ruth była 10. dzieckiem w rodzinie i dorastała w świecie, w którym kobiety pracowały ciężko, prowadziły domy, ale też interesy, a jednocześnie rzadko stawały się twórczyniami własnych przedsiębiorstw. Jednak ona właśnie to zrobiła. W latach 40. XX wieku razem z mężem Elliotem Handlerem i przyjacielem Haroldem Madsonem założyła niewielką firmę produkującą ramki do zdjęć. Z czasem firma zaczęła wytwarzać zabawki. Nazywała się Mattel. W tamtym czasie rynek zabawek dla dziewczynek był zaskakująco wąski. Dominowały lalki przypominające niemowlęta. Dziewczynki bawiły się w matki, przewijały, karmiły i kołysały je. Ruth Handler zauważyła jednak, że jej córka Barbara, od której imienia później powstanie nazwa Barbie, często bawiła się papierowymi lalkami przedstawiającymi dorosłe kobiety. W tych zabawach dziewczynki nie odgrywały macierzyństwa, a wyobrażały sobie przyszłość. Bezpośrednią inspiracją okazała się niemiecka figurka Bild Lili, sprzedawana w latach 50. w Europie. Miała wyraźnie dorosłe proporcje ciała i była wzorowana na bohaterce komiksu z gazety Bild. Nie była jednak przeznaczona dla dzieci, a raczej dla dorosłych kolekcjonerów. Handler zobaczyła ją podczas podróży do Europy i zrozumiała, że to jest to. Barbie, która pojawiła się w 1959 roku, miała 29 cm wzrostu, długie nogi i charakterystyczną, wyidealizowaną, arcykobiecą sylwetkę, która później stanie się przedmiotem niekończących się debat. Ale równie ważne było co innego. Barbie miała biografię. Jej pełne imię brzmiało Barbara Millicent Roberts. Pochodziła z Wisconsin, miała przyjaciół, karierę, później także partnera. Kena, nazwanego tak od imienia syna Handlerów. W kolejnych latach Barbie zaczęła zmieniać zawody szybciej niż większość realnych kobiet mogłaby o nich marzyć. Już w latach 60. była astronautką, lekarką, pilotką i architektką. Bo z jednej strony była ucieleśnieniem kultury konsumpcyjnej, jej garderoba, samochody, domy i akcesoria. Z drugiej jednak często jako pierwsza występowała w zawodach, które dla wielu kobiet dopiero się otwierały. Barbie została astronautką już w 1965 roku, czyli 4 lata zanim pierwsza Amerykanka poleciała w kosmos. I ta ambiwalencja towarzyszy Barbie do dziś. Jedni widzą w niej symbol nierealistycznych standardów urody, inni wolą ją postrzegać jako jedną z pierwszych popkulturowych postaci, które pokazały dziewczynkom świat zawodowych możliwości. Sama Ruth Handler w autobiografii pisała: moja filozofia Barbie polegała na tym, że poprzez tę lalkę dziewczynka mogła być kim zechce. Barbie zawsze reprezentowała to, że kobieta ma wybór. Historia Handler ma jeszcze jeden niezwykły rozdział. W latach 70. XX wieku została ona zmuszona do odejścia z Mattela po skandalu finansowym związanym z fałszowaniem raportów księgowych w firmie. Kilka lat później zachorowała na raka piersi i przeszła obustronną mastektomię. Wtedy znów poczyniła z pozoru banalną obserwację. Kobiety po operacjach nie mogły korzystać z dobrze zaprojektowanych protez piersi, bo jeszcze takich nie było na rynku. Dlatego Handler stworzyła własną firmę i zaprojektowała silikonową protezę o nazwie Nearly Me, czyli prawie ja. Produkt, który miał przywracać kobietom komfort i ułatwiać powrót do normalności po chorobie. I to kolejny z paradoksów tej historii. Kobieta, która ukształtowała najbardziej znane piersi popkultury, później zajęła się projektowaniem protez dla kobiet, które piersi utraciły. Ruth Handler zmarła w 2002 roku. Barbie żyje nadal w kolejnych wcieleniach, zawodach i niekończących się dyskusjach. W ostatnich latach firma Mattel zaczęła wprowadzać na rynek lalki o różnych sylwetkach, kolorach skóry i niepełnosprawnościach. Wielu widzi w tym znak politycznej poprawności, ale być może jest to powrót do pierwotnej idei przyświecającej powstaniu Barbie. Bo jeśli wierzyć Ruth Handler, lalka nigdy nie miała być wzorem do naśladowania. Miała być narzędziem wyobraźni i pokazywać, że każda dziewczynka może się stać kim chce. Ania Kowalczyk powróci za tydzień o tej samej porze, a my oczywiście polecamy nasze trójkowe podcasty. Tam znajdą Państwo wszystkie odcinki brakującej połowy dziejów. Przestrzeń, daję sobie przestrzeń, na chwilę się oderwę. Jestem czyn, wróciło

Fenomen, mało o sobie mówią, ale potrafią rozkochać w swoich dźwiękach, jak sama nazwa wskazuje, fenomenalnie. Maciek Załęcki słusznie zauważył, że nie byłoby audycji Dobrego Dnia w moim wykonaniu, gdyby nie grupa Tears for Fears. You were a photograph when it's all too late. Change i grupa Tears for Fears prawie na zwieńczenie naszego dzisiejszego przedpołudniowego spotkania w Trójce. Teatr Stary w Lublinie świętuje swoje 14 urodziny. Przed nami kilkudniowe obchody. 12 marca o 19 Beata Kozidrak uczci to wydarzenie, zagra akustycznie nowe, subtelne aranżacje jej największych przebojów, czyli Beata Unplugged. No i tak się pięknie składa, że mamy podwójne wyjściówki na to wydarzenie. Chętnie się z nimi podzielimy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. To ja dodam tylko tyle, że Justyna Grabarz wręczy wyjściówki na spektakl Żar. To będzie jutro. A my powoli przekazujemy radiowe stery muzycznej Poczcie UKF, która tuż po 11. Gosia Jakubowska, Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Dobrego dnia życzymy. Autopromocja Polskiego Radia. Wyglądała oknem, wyglądała sypą, a darmo się cieszyła, te chłopaki przyjdą. Aj, da, na, da, da, da, na, da, biada, oj, da, na. Tradycja żyje, jeśli jest źródłem inspiracji dla zupełnie nowej twórczości. Taka jest właśnie nowa tradycja. Artystów zainspirowanych polską muzyką tradycyjną zapraszamy do udziału w konkursie muzyki folkowej.